Дзень добры. Здароў. Кастрымевіч, рады я бачыць вас гостем у нашай праграме «Сябры». У чарговым выпуску цыкла «Літаратурны гутарак. Кантэкст» наш гость Алесь Верамеевіч Камоцкі. Алесь Камоцкі нарадзіўся ў 58 годзе ў Барысаве. Беларускі паэт, музыка, выканаўца ўласных песень. Навучаўся ў музычнай школе ў горадзе Маладэчна, служыў у войску. У 86 годзе скончыў філасофскі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Аўтар кніг паэзіі і музычных альбомаў. Калі дазволіце, вось сыходзячы з біяграфіі агучанай, такое пытанне. Усё ж такі музыка, паэт ці філосаф? Чаго болей рабілася з часам, што над чым дамінуе? Ну, як сказаць, філосаф адразу адмітаецца. Сразу нет. Ну, это не работа, это просто... Вот калі я скончыў універсітэт, мне дзядька Лёня сказаў, ну што, кажа пляменнічык, вот табе нейкую адукацыю далі, а спецыяльнасць у цябе ё? Ну, і падумалі, быццам бы... Ну, не спецыяльнасць. То есть 5 год вучылі? Ну, да. А як вас тады занесла тады? А занесла мяне выпадкова. Калі я на... Там была такая суразмова такая з замдэкана тады, перед тым, як я здаў нечакана нават нямецкую мову на 5 балаў на уступных экзаменах, што страшна здзівіла самога. Во. І было такое сумоўе за там замдэкана. І калі я сказаў... Ну, на пытанне, навошта я сюды паступаю, я сказаў, што хочацца разабрацца ў жыцці ў гэтым. А ён сказаў мне так, што наша дзяржава ўвогуле, што мусіць плаціць табе 5 гадоў нейкія капейкі, і каб ты разабраўся ў гэтым сваім жыцці, кажа. Ну, і я тады зразумеў, што дзяржава – это што-то такое, што не хоча, каб я разабраўся ў жыцці. Ну, і в принципе... Першая выснова філасофская. Да, была. І в принципе... Основа дзяржавы і права ўже былі выкладзены. В принципе, да. Ну, я на дзяржаву права не паступаў, я паступаў на філасофію. У чым то разабраўся, у чым то не разабраўся. Ну, так. А пасля я... Музыкай я займаўся таксама з-пад палкі, таму што бацька хацеў. І бацька хацеў, каб я скончыў музычную школу. І аддалі мяне на акардэон учыцца, і я учыўся, атучыўся і сказаў, ну вот, цяпер, бацька, вот табе гэты гармонь, і вот табе мяхі, і бульбы туды насыпай, я то рукі больш не вазьму. Так стоп, а вучэльня ж яшчэ была? А вучэльня была па кларнету, это было совсем, там было это всё. У кларнет бульбу не насыпеш, таму вы вырашылі. Акардэон быў такі, потому што бацька сказаў. А ў мяне была такая, калі бацька сказаў, то спачатку зрабі, як ён сказаў, а тады тлумач чаму не хацеў. Так. То вот. Барысаве яшчэ малады. Ну да, ну бацька там у мяне это вот так. І ў нас неяк так, але это латком было ўсё взаеморазуменне такое. Я, кажаце, ну, то есть музыка гэта навучанне музыцы гэта даніна павагі тату. Да, это акардэон. А тое, што я уже ў дзяцінстве хацеў, так я бегаў займацца, яшчэ іграў дзе-то класа з 8-го, з 9-го на саксафончыку іграў на маленькім. Вот. І граў, это, ну, там быў такі, ну, як тады ж это самадзейнасць это была, і такі вот самадзейны, такі джазавы такі быў. Ну, так ВИА, это ВИА, напэвна, быў, ще не ВИА. Это, як бы сказаць, ВИА, это так сабе, это трубіза, а там пачка сидела саксафонаў, трубы, трамбоны. Там такі, як... Была назва, можа, б нікаю? Сімфа-джаз, не. Ні, так это просто там при парку культуры была такая, ну, самадзейнасць, і я маленькі такі пістончык з этим саксафоном, та-та-та-та-та-та, бы цікава, і дзядзькі такі. Ну, карацей, ну, там было па-рознаму. І таму паступіў маладзечна на кларнет, таму што саксафона такога не было класу. Ну, ты враждебны інструмент, так, зачем нам такое? Джаз этот какой-то там плохо. Вот. Родзіну прадаць. Ну, да, да, это... Карацей, паучыўся я троху на кларнеце, там адтэрміноўку не давалі, у войска пашоў. Угу. Вот. Ну, і з музыкай как-то не заладзілася, ну, чорта гэда. Это я про музыку. Мы ж тры у нас. Конечно, конечно. І у нас трэба все тры пункта раскрыць. Два абсолютно. З большага мы адкупорылі. І это як сам... літаратура тут з бокам? А літаратура у мяне просто... Калі я учыўся ў школе, то у мяне было такое стаўленне да літаратуры, можа быць, Ну, інше трохи, чим тепер. Карацей, мені було глибоко по барабану вся ця література, тому що я їздив на математичні ніякі олімпіади, не глядячи на свою музикантську эту, так само підрихтовку. Але мене вельми катіла математика, фізика катіла, все це добре, і ніяке місце займав, і все це. А література, ну, що мені малому було? Я так думаю, ну, а от вогулі вірші. Для мене вірш було вивчити, це покута страшна. Там, де не можна логікою дійти, це для мене вогулі не наука була, і мені було це як-то так, ну, диковато. Ну, і вірші, і що, ну, можна нормально домовитися. Я лічив, що це рифмування, це вогулі балаўство ніяке. Коли я служив у війську, то я служив так, що побач була бібліотека. Близькость до клуба, до бібліотеки, вона своє це як-то дало, і я потиху почав почитувати те, що я у школі був забивши на що. Я почав поглядати у цієї книжки, і просто у мене от відкриття було, я в цей срібний вік кунувся. Потому что там я ясен пень, что у Воронежа с белорусской литературой было... Туговато. Ну как-то не очень. Что, в принципе, логично. И у меня гэтые покрывали это все гэтые рудые бальманты. И что меня страшенно захопило. И, до речи, после, коли про шмат годов, Саша Веславский писал песни на верши с этих гиппиусов всяких, и мне треба было, ему не хапало куплета, и у Мережковского был текст некий, и мне треба было додать туда один куплет в этот текст. Ну, и он попросил, я додав этот куплет, а после прошло пару годов, он долго пошло на запись, и коли он мне уже прислал эту запись этой песни, то я не мог въехать, який куплет я дописывал. Ну, как бы... Это... А неде у Воронежа, после вышел сборник Рыжковского. Да, с лишним куплет. И там, да, нашли, сказали, знойдены, неведомые. Это свечит про то, что у литературы я был дилетантом, так и застался. А еще ругают войско. Это школа життя і поезії. Школа. І, між іншим, каб я, звісно, заочно пройти цю школу, вона була... Самолепій. Лепш було б. Але вже було, як було. Ну, що тут зробиш? Колесь Фрамович, відкрийтеся нам. Білоруськість откуль во всім цьому? Школа в молодечні? А білоруськість ні при чим тут це вогулі. Откуль це взялося? Навошто вам це було? А не навошто. Просто що батька, коли я малий, ну, тоді йшли діти у школу і вчилися там читати. Я вже читав 5 років. І після того, як я прочитав першу у житті книжку «Бобік в гостях у Барбоса», то батько мені так спокійно тлумачив, не нав'язливо, казав, що це от є така мова усіхня, а є ще своя мова. І от мені потихо вдавалося читати деякі білоруські, і це абсолютно не нав'язливо виходило, і мова у многих тоді вогуля відторгалася. Деревенщина, там, га-га, все це таке. Ну, я ж врос не в ніякій аристократичній там сім'ї, а у звичайній. Батько – наставник, мамка – коректором у газеті працювала. Ну, то есть, такі просто… Ну, это уже зрез інтелігенції. Я попросив би, да. Люди такі, ну, як би просто. Дід Козловський. Ну, батькиних я і не помню, тому що їх уже не стало. До 20-го року вже у батьки батьків не було. Вот. А діда Козловського, маминого, я помню. І він вогулі пекар був там, ну, як би… Ну, такі, бабці не працюють. Ну, це вже знову інша пісня. Я що-то... Ну, це ще одна буде гутарка. Так глибоко ви окунулися, то все ближче до 80-х, хоч видать, годов. Коли ви все це заверче, то у Мінську і... Треба вертати. І я вже не пам'ятаю, з чого я туди вже збився. У вас як-то... Ну, на конт білоруської літератури. І воно само, воно ніяк от батька заклав, не нав'язливо, не змушено. Разом з Барбосом. І воно ніяк було. І, до речі, коли я починав у войску я починав нешта шкребаць. Ну, мені заховаліся ці ніякі шкребалки, мої черновики ніякі. Ну, по-руску шкребаць? По-руску і по-білоруску. А я ніяк писалася. Ну, звісно, смішновато, але то і сьоє було. І після, коли я прийшов з войска, ну, це не було таке, що я не думав, що я буду ніякі писати там вірші. Ну, просто, на паперці на ніякій там кавалок от сигаретного пачка. Там у мене Не, ну там где-то вот схована торба тая. Після університет допомог крепко, то що ці лекції були багато такі, що ну, не надто врубався в это, что они там кажут. Ну, мох, дохли мухи. Вот это, да, вот и час. Я сидел, и нечто там кремзал, калякал, малевал некие мордочки, и писал некие родочки. И вот после, уже где-то в 90-е, с подачи Бородулина, до речи, это и было. И он сказал, а ты что, вот, ну, я писал на ягоные верши, написал там уже там трохи этих песен, а он каже, а сам ты что, слабо писать? Так я же пописываю нечто. Ну, я ему показал, что-то поглядели. Ну, я потиху книжечку некую собрал. Спочатку перші самі, ну це вже фактично годов 10 було пісень, ви чисто на інших поетах. Я вже писав некі своє писав, але мені вони були. Я соромився трохи того, що я сам пишу. І мені здавалося, що це спеціальні люди поети, пишуть вірші. А я, ну я писав, у мене тоді ділилися пісеньки психушки, пісеньки шизушки. І в будь-який момент, як можна було сказати, а це я так дуркуюся. То есть вы себе шукали шлях отступления на всякий выпадок, да, и не збирались за этим усерьез? Не, не збирался. А после, коли стал збирать с этих неких обрывков, с этих, и назбиралась на книжечку. И после потиху стал до этого серьезнее ставиться. И с этой книжечкой, до речи, хутко меня у Союз приняли. Ну, тут же параллельно этой книжечке пошли некие там дай-дай-дай-дай. Я николи никому не, ну, не навязывал, не пропонувал. Ну, ніколи нічого нікому не досилав там на ніякі рецензії. Угу. Просто ніяк так отрималося, що спочатку просили пісні поспівати, а після – а дай нам це. Ну, все. Тоді узнікли такі речі в кінці 90-х, якраз заодно з гэтым. Ну, були мій собутильник Льонька Ширін, який вже так само зав'язка у його наступила, пропонував пописати некілька пісень, ну, ніяким попсовим людям цим все. Ну, як сродок заробка ніякий з'явився, я думаю, ого, так це ж нормально, це ти там рифмуєш, а тобі тут це ще, оп. Ну, подумав, ну, хай буде. Ну, після поширилося, где-то кінець 90-х, початок этих, нульових, этих, тоді якраз нормально писалося вот это вот. Ну, это так не... давайте прикладов дамо трошку нашим глядачам. Ну, приклад є. Ну, от що по-доброму засталося у пам'яті? По-доброму? Вот, оборвана струна. А во, до речі, во чоловік відає. А це, ну, та сама оборвана струна, яка була написана, і... Тое, что проникло в эфир, и оттуда не выходит. Кто выконывал? Стефан. Вот. И это самое, и тое, что там зависло в этом эфире, на сам речь, это просто Леня отдал на радио черновик. Там другий куплет был недописанный, там просто все было нормально, а другий куплет схематично обозначены, але там, ну, не подчищено было. И так оно и пошло. И так оно и зависло. Вы огучили так, ну, только с середины, что называется, не с початку, для глядача мы потлумачим, что вот сярод многих цікавых знакомств, которые нам ведомы, вось, это и ваша супраца с Григором Ивановичем Бородулиным и с Петром Войтюшкевичем. А с чего все началось? Як, ну, Войтюшкевич до вас, например, пришел, погрукался у двери, а с Бородулиным тогда як? Вы до его... Як сустракаются люди творчие между собой? Войтюшкевич просто сказал, что это самое, что давай что-нибудь напишем, продадим. Вот таким шляхом. Коммерцийным подходом. Давай напишем, продадим. Так. Кажу, на тебе покуль книжку. Читай. Вот, погляди. И скажешь мне, напишем мы, як что. Вот, я могу вот так, напишем мы, як что скажешь, и я як это напишу тебе. А он... знайшов там вірш «Розкажи мені про дощ». Угу. І отрималося, що до його на це була написана вже пісня коли-то, і я її співав. І він навіть трохи угадав і мою мелодію. І після чого я зрозумів, що справді у віршах, у таких особливо, які розлічені на пісні, підспудно не закладається ніяке, ніде там на ніякому узровні живе і мотивчик. Живе. Тому що після, як ми стали писати «Паровіни году», я йому написав, ну там скільки там, полтора десятка цих пісень, так? І я ж писав, покільки я і сам буваю балуюся, так я то і все з гэтага і співав, то, що... але я йому не здавав мотивчики. І він писав сам. І там-сям у нас супадіння були. От. І це вельми цікаво, і я лічу, що «Паравіни году» доволі удалий такий альбом, тому що він зроблений у 2003 чи 2004 році, а до теперішнього ще відгуки ніякі йдуть на його, так отрималося, що там практично нема проходника ніякого. Там вони всі так, ну… Щільненько. Більш-менш рівноважкі такі. А у 2003, а коли був, наприклад, самий перший альбом, або самий перший концерт? От ніде це не зафіксовано, скажімо, ні у літературах, ні в інтернетах. Чи-чи, мой? Ваш концерт тут перший, і перший альбом. А це не зрозуміло. Зрозуміло, це було в університеті, я там виходив на ці сцени, на які університетські співав, але це ну, не концерти були. Ну, ось повновартісні такі. А повновартісні, щиро кажучи, коли це, ну, ми тут ще дорослі люди, можна про все говорити, ну, коротше, я тоді нормально випивав. Можно сказать, бухал. И просто это в этом всем, ну... В угаре, назовем это в угаре. Горелка нормальный, такие растворальные, как всего на свете. Первые концерты были квартирные? Ну, мусить, что так. Ну, где-то... Ну, не как так было, но... Кто его помнит? Там... Ну, а так, как за фишей, как с некой обвесткой, как с конкретным неким зальчиком, за фишей... там неким ДК, якого, ну, вот такое. Это спробовал мне Коля Трухан зробить. Был такий театр «Дея». Так, ведаем, чули. И мы... Был Микола Трухан такий человек. Мы сябровали из нотки, так это нормально, мы это... Ну, сябровали. Да, выпивали, помимо этих выпивок еще и что-то робили. И я для него писал песни для спектаклей, и как-то так. И он, это первый Коля, и он мне сделал афишу. Угу. У меня на вот один особник этой афиши заховался. И с тем, как про это вот, эту афишу некуда клеить, и после я, значит, буду играть концерты некие. И какой это год был? 88-й. Хоча й 88-й. Ну, так це за польським часом, можна сказати. Але стоп, от коли 88-й, я ж 86-87-й год, я іграв, ну, не повновартісні концерти, але нормальні кавалки, іграв, коли «Червоний костел» був домом кіно. Це була перша, просто я ніколи про це не задумався, зараз ви мене... Там трохи это самое... Бентежили? Ну, просто узгадал, что, оказывается, там все починалось. Холера, это столько-то годов прошло. И там вот было, был дом кино, и там, короче, я играл. Вот и мне платили за вот выход там. Так вы топер были, кино и шло, а вы играли? Нет, там были просто концерты, робились вечерами. Угу. И мне платили 25 рублей, давали за то, что я одну песню эти две спевал. Это нормальная игра? И 50, коли я больше. А заробок у мене в інституті, в якому я працював, 150 брутто. 125 брутто у мене був. Тобто 6 пісень. Вот, то есть, да. І мені це вельми так само стимулювало тоді. Это все а говорять, що Совєтський Союз був благий. Ні, там були і нормальні моменти. Вот. Правда, там один раз накатали на мене телегу. Я, правда, випивши, прийшов на цього концерта. Ну, це ж не костел тоді був, це ж був нет, зал. Ні, не костел, ні. Да. До речі, там, де алтарь, зараз там туалети були. Вот это вот сармата. Шановні діти. Ні, так було. А що? Я ж не це саме. Ну, на той большой... Это ж не покльоп, это просто факти. Вот. І я тоді ніяк, ну, трохи пошалів було, так написали на мене тілегу, що я хожу на сцену вип'ювши і фульганські пісні співаю на концертах. Ну, адміністратору там вимова, там все це, мені нічого не було, нормально. Тобто прикрили, все хорошо. Ну, от ви як розказчик, вельми такий пластичний, гумористичний, а у піснях ви ж лірик. Як суміщається? Ну, просто, вас слухати можна як, не просто ведаю. Просто розібратися, так життя просто настільки смішне. Так а де справжній? Ось Олесь Комоцкий, той лірик у піснях своїх, ці все ж таки ось оповідальник ні, з гумором? Ні, це потрендіть ми можемо, це ж не м'яхі тягати, це, ну, тим більше, що я розказав, забився, другий раз по-другому розкажу, це нормально. Так што з тонкай лірыкай? Адкуль узялася? У філосафа і цыніка тонкая лірыка ў песні. Яна вельмі мне, вот эта тонкая лірыка вельмі дапамагае ў жыцці. І нават калі саўсім бывае хрэнова, і нават вот калі апошнім часам мне пісаліся такія вершы даволі песімістычнага такога плану, ўсё роўна это робіцца на станоўчай эмоцыі, хаця б там это ўсё роўна гэты сум, калі ён ёсць, пакуль это пішаш, ён светлы ўсё роўна. Хаця на выхадзе там па-рознаму атрымліваецца. І тое, што я, скажам, не, я магу дапрацоўваць, дарабіць тое, што я пачаў, магу і днём дарабіць, усё это. Але ўсё пачынаецца, кожныя вот эти радкі, з якіх я пачынаю рухацца, яны ўсе пішуцца вечарам, перед тым, як засынаю. І я пачынаецца вот это, я раней у мяне лежала, я ніколі не любіў писать осадкой, у меня оловок папера лежала, а теперь уже давно лежит планшетка, и я надюбываю эту планшетку у полузабытый такие вот это нечто такое, и я но тогда это таки полет. Вот я рассказал, зараз все это почнуть, и поэтами, блин, просто... Ничего не отрымается. Завалится. Это вельми, вельми все ж таки особистое. И вот это вельми важное для меня вот это мгнение життя. И после того, что я николи не думаю, ну, с нагоды писать что-то, у меня николи не отрымалось. На злобу дня писать что-то вот такое, ну, утром в газете, вечером в куплете, там, это... Николи у меня ничего не отрымливалось, и николи, и присвяченник кому-то конкретному, не, все выпадково. И то, что быцем подается, ну, на некую правду, что, ах, там, пирожил это все, все равно я писал это со своей некой хмарки, и все равно я все придумал. И вот эта вот придумка, особливо первое сутыкнение неких двух удалое сутыкнение двух неких слов, это, ну, верхние кайфы, которые, вот, и как не было этой гульни, ну, была бы Моника и другая, эти что, али без гульни я не уявляю, как это, ну, жить, и то, что пишется, бывает там на замову, и то, что на замову, звучайно, пишется хучей, и так спрытнее это все робится, все это, але все это не то. Вот это вот, которое пишется ни для кого, и выпадково, ну, это и есть то, что я лечу, ну, поэзия, не поэзия, это уже не мне говорит, но то, что вот сенс того, что я роблю. Олесь Ромеевич, пытание, ну, коротко не трымается знов, але я мушу задать. Вы ж шмат у чым бацька бардаўскай песні беларускай. Адныя фэсты вот гэтай бардаўскай песні чаго вартыя. Як вы сталі айцом заснавальнікам гэтага ўсяго дзела? Ну, про вас ходзяць легенды, напрыклад, на Падляшчы, пра ваше там абсалютна шыкоўныя канцэрты, фестывалі. Было. Велізарныя там летні цыклы, падарожы, туры. Сябры, бардаўская восень. Гэта падзея, пра якую, калі не бывалі, вы самі тут чулі ў нейкім разрезе, гэта дзесяцігоддзе фактычна. Колькі было восеняў? Ой, не ведаю, ну, можа, штук 20 было. Можа, штук 20 было, мы говорим якраз про гэтую. Я дзе-то на 15-й откалоўся, потому что я уже стаміўся. А так, это, ну, бардаўская восень это нарадзіла, ну, не столькі я тут, это, сколькі Бода Сіманенка з таго боку. Это калі на гэтым басовішчы вышчымілі адтуль этих самых выканаўцаў аўтараў, а пакінулі толькі рок. Прагналі бардаў. Да. Калі прагналі бардаў. Кол пайшоў. То гэты самы Бода Сіманенка, вот, карэнны жыхар Бельска-Падляшскага сказаў, што мне стала крыўдна, што это самае па-першае гэта адмянілі, а па-другое, што ў гайнаўцы ёсць сваё свята, там у іх там ёсць нейкія святы, а ў нас і Бода узяўся з таго боку арганізоўваць это. І мне тады тэлефанаваў, а мы крэпка сябравалі ўжо да таго, і ён сказаў, ці не падхопіш ты з гэтага боку. І на першую бардаўскую восень ехал автобус от Минкульта, это загруженный... Это вы так подхопили? Да, человек... Целым автобусом, человек, целого Минкульта. Человек, 40 туда ехала. И ехала туда и, ну, непосредственно выканаўцы, и некие группы подтрымки, и там, ну, короче, целым автобусом... Так почался наш белорусско-польский вот сток. Мы поехали, да. И вот мы тогда и все, и после Бода он хутко соскочил, другие стали люди этим заниматься. Но я ще годов за 10 там, ну, неяк. То есть ви не привикли хутко кидати справи? Да, і я просто був за то, потому що перші були бардовські осені, більш-менш ті самі люди приїжджати стали. А я тоді, ну, сказав, що мені не годиться, і мені тоді з цього з боку Білостоцького мені було заявлено: "Вот ти шукай". Ну я і почав шукати. І у мене от зараз, коли глянуть мої архівчики там 90-х годів, то там нормально, я так мало хто з гэтых людей застався на поэтичній стежці рухатися далі. Ну, але вельми много було тоді, особливо там 90-е початок, перша половина 90-х, коли було сказано, що там навіть можна гітару призом отримати, так писали там типа от неких девочек, которые писали там: "Айк, мне кава не смакує там", і до Дімы Євтуховича, признаного тоді уже композитора попсового, усе б стали писати білоруські пісні, каб їхати на это нечто. У вас такое. Повний архів на дому всіх 90-х годів. У мене там нормально, причому у мене тоді є, у мене в середині 90-х уже можна було дома записати на комп'ютери некий гук, і я, покольки мені самому, коли я починав, не хапало вот этих записів нормальних, то я був готовий любого, хто тільки скаже, що він хоче записати ніяких пісень більш-менш, ну так, як я можу допомогти. Я всім допомагаю. Тобто ви ще і студійний були? Все, ну це, звісно, демо, це, звісно, не фірма така, ну все це, ну як мог робив, і у мене нормально, коли покопати в цих архівах записи таких людей, які тепер, скажімо, ну коні розводять там, ну, займаються абсолютно іншими справами. Сябри, може бути, нас глядить чоловік, який хоче зробити ось передачу музичною, новою, цікавою. Ось ось тут просто скарбниця, скарбниця, ага, і відать, що буде багато відкриттів. Сябри, ось не хочеться мені щоразу бути банальним, але я в черговий раз кажу, що не хапіло нам часу, тому що ми підняли просто некілька цікавих темів. Пластов. Нам була дадена інформація, яка тільки більше раззадорила нашого сімпет з Тихоном Валерійовичем. Ми можемо тільки одне пообіцяти вам, що ми скористаємо обов'язково нагоду запросити Олеся Комоцького ще раз і, може бути, засяродитися справді на некій одній темі більш ґрунтовно. Тим не менш, дякую, що були з нами. У черговому випуску «Контекста» у нашим гостям був бард, поет і музика Олесь Комоцький разом з Тихоном Чернікевичем. Працював у студії Всеволода Сибурака. І ми сподіваємося, що ви не пропускаєте наші випуски, глядіть усіх наших гостей, що тиждень з'являється новий цікавий гость. Підписуйтесь на канал Союзу білоруських письменників і залишайтеся в контексті. Покуль. Ну, звісно, читальник я ще той. Я так більш привикший під гітарку. Ну, така спроба читання. День пройшов незауважно і скончився нечекано. Що було недосяжним, сталося наканованим. Тичиться переважно літості існування. Тяжко не навчитися жити у чужих порядках. Робиться просто і звичкою бачити одні початки. Зладівши годний вигляд, не шкодувати протяги. Тут приховати гіду, там закопати одвагу. Зыбку рівновагу просто зусім не бачить. Моляться ж, бідолаги, каб не було іначе. Вольно йде на волю, к волога небо кліче. Кожний придбає долю, кожний своє залічить. Некому треба завтра, некому треба болі, некому чистої правди, некому вже доволі. Восінь кончаться мусить, сьогодні не захоче. Ранець у день відпустить, нове вийде з ночі. Вечором буде вечір, гэта здивіть не може. Вечность покуль что вечна, спить у хвилини кожной. Зимовый вечер, опуская мне на плечи сивый туман раптовной снежинской одлиги, а незворотный час, зникая неприкметно и не звыжая на почутці и уздыхи, годы лятуть, покуль годин никто не личить, и без уваги покидаючи хвилины, кому заугодно я минулое позычу, каб только вырваться с полона вспоминов. Я буду завтра забывать свое учора, тому что сегодня день занятый іншей справой. Следами часу заполняется простора. Не будя кроком боли и шляху не у забаве. Зимовый вечер опуская мне на плечи сивый туман раптовной лютовской одлиги. Что раницы становимся дурней, что дня хаваем сенс за вырос твару, односины поробивши товаром, и хочем, и не можем, як давней. Брыдем зигзагом, колом, поворотом, наупростых рухов ведаем не шмат, сгубивши прихованное на потым, шукаем нереальный шлях назад. Чарговы дзень, губляючы пачатак, пакуль канца не ведае на смак, і кожны пень сабе чакае свята, яно ізноў прыходзіць абыяк. Не разбярэхі быццам бы багата. Ці ж зразумее ў выніку народ, даўней было, што брат ішоў на брата, цяпер нарэшце ўсё наадварот. Жыццё – гэта сёння. Пра заўтра і ўчора мы марым ці помнім усякіх гісторый. Жыццё – гэта сёння. Шлях памяці ў мары знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё – гэта сёння. А будучы дзень, перад тым, як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Жыццё – гэта сёння. Не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Жыццё – гэта сёння. Няўцямнаму заўтру ствараю прасторы, як ветлівы аўтар нягеглому твору. Хацелася слову парушыць маўчанне. Хацелася небу сачыць за ўзлётам, хацелася скончыцца ўрэшце чаканню, хацелася ведаць, адкуль ты і хто ты. Вясна перастала здавацца вясною, і здзіўлены позірк блукаў паміж снамі, а заўтра было недзе там, за табою, а сёння было недзе тут, перад намі. Твой дзень, панядзелак, спыніўся ў часе, што так не бывае, ніхто не заўважыў, каб неяк пазбегнуць памылак уласных, пытанні знікаюць у недрах адказаў. Але панядзелак былыя надзеі на ёсць і няма, беззваротна падзеліць. Хоць кожны па-свойму, але разумеем, заўсёды бывае не так, як хацелі. Хацелася слову парушыць, паслухаць маўчання, хацелася небу паспець за ўзлётам, хацелася крочыць за межы чакання, хацелася ведаць, ці будзе субота. Учора, калі быў я малады, па-іншаму рабіліся намёкі, і ўсе, хто за тым часам быў навокал, патроху не зважалі на гады. Ні рытм, ні тэмп не ведалі бяды. Хапала фарбаў, выдумцы і думцы. Складаўся свет з дазволаў і прызумпцы. Ды не таго хацелася тады. Але ж заўсёды нам было куды ісці. І час лічыць не мелася матыва. За ўсё, што галава рабіла крыва, здзіўленнем удавалася плаціць. Прыходзіў сэнс, нясмела і часова. Але нядоўгім быў ягоны век. Галоўны вораг сэнсу – чалавек, штораз цынічна пераблытваў словы. Цяпер не так, цяпер усё мудрэй. Сівыя камяні жаданні імітуюць. Згубі свае душу, дадуць табе другую. Бяры, насі і сам яе, чым хочаш грэй. Разумных межаў болей наўкол. Але яны не хочуць нашай праўды, бо іхны сэнс паўсюль змыкацца плаўна і нараджаць патрэбу на дазвол. Пытанне, што далей, хаваецца ў мінуласць. Цікавіць бальшыню, які чакаць канец. І тая бальшыня нахабна спадзяецца, калі кульнецца свет, то іх не перакуліць. Але ж настаўнік час такі дае урок. Забудзьцеся, што вам расказвалі ў школе. Аджыў свой закон, жыццё ідзе па коле. Яно не першы крок, ідзе ўжо на бок. Пра дзень, які так хочацца забыць, ці варта думаць, сніць, спяваць і помніць? Якая розніца, ён белы быў ці чорны, той дзень, які так хочацца забыць. Быў дзень, якога памятаць не след. Былі там людцы, што не мелі сілы. Былі і тыя, што яго рабілі. Свет бачыў тых, каго яны любілі. У дзень, якога памятаць не след. Той дзень, які не варта ўспамінаць, забраў сабе і спадзівы, і мары. І лоўка так зрабіў куты з абшараў. Той дзень, які не варта ўспамінаць. Быў дзень, які не трэба паўтараць. Была вайна за места адэквата. Не кожны верыў у яе пачатак. Я ж помню, як гарэла мая хата. У дзень, які не трэба паўтараць. Кульгавая мара складае гадзіны з імгненняў пустых. Зірнуўшы навокал, я трошкі шкадую, што побач не ты. Самы лірычны верш. Ну і апошняя. На вуліцы быў панядзелак. Душа ж вымагала суботы. Адні мітусні не хацелі, марудна ішлі, неахвотна. Было ў жыцці няўтульна, ад вечара, ночы і лета. Пад раніцу думкі заснулі, а ўторак прыйшоў непрыкметна. Жыццё не па-роўнаму дзеліць. То густа, то пуста, то смешна. І што ў ім рабіў панядзелак? Напэўна, ўсё перамешваў.